Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już sobota, 20 lipca, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lokatorzy kamienicy w Rudzie Śląskiej, w której doszło do wybuchu prawdopodobnie gazu, na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. W Sejmie ruszyły prace nad ustawą antylichwiarską. 50 lat temu cały świat patrzył na jeden krok, który był mały dla człowieka, a dla ludzkości ogromny. Pożar po prawdopodobnym wybuchu gazu w kamienicy w Rudzie Śląskiej został ugaszony. Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, trafiły do szpitala z poparzeniami. Sześć osób, w tym poszkodowani, samodzielnie opuściło dom jeszcze przed przybyciem strażaków. W trakcie akcji wyniesiono ze środka kilka butli z gazem. Z budynku wypadła część okien, uszkodzone zostały też niektóre ściany. Inspektor nadzoru budowlanego, który ocenił stan budynku po pożarze, nie zezwolił mieszkańcom na powrót. Nocleg zorganizował im administrator. Na miejsce przyjechał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który zapewnił, że mieszkańcy otrzymają niezbędną pomoc. Kilkanaście dni temu do podobnego zdarzenia doszło w Bytomiu. Wtedy zginęły trzy osoby. Nie wykluczam działań systemowych, by wyeliminować takie zdarzenia, podkreślał wojewoda. Musimy z jednej strony apelować, z drugiej strony prewencja, ale być może z trzeciej strony również rozwiązania systemowe, które będą w większym stopniu ratowały zdrowie i życie i bezpieczeństwo obywateli. Dokładne przyczyny pożaru określi biegły. W Sejmie ruszyły prace nad ustawą antylichwiarską. Przewiduje ona m.in. karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto żąda zapłaty kosztów dodatkowych lub odsetek dwukrotnie wyższych niż maksymalnie ustawowe. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił, że to kompleksowe rozwiązanie problemu lichwy. Po pierwsze, wprowadzając jasny, stały limit kosztów pozaodsetkowych. Wszelkie marże, prowizje, opłaty dodatkowe, ubezpieczenia nie będą mogły przekraczać 20%. Kolejna sprawa, przeważenie na zabezpieczenie nieruchomości będzie nieważne, dlatego aby chronić ludzi znajdujących się w przymusowym położeniu. Wprowadzamy przestępstwo lichwy. Trzeba tutaj wprowadzić jasne, obiektywne kryteria odpowiedzialności sprawców tego typu przestępstw. Izabela Leszczyna z klubu Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej zarzuciła wiceministrowi mówienie nieprawdy. Okłamał pan Wysoką Izbę, że wreszcie ograniczycie koszty pozaodsetkowe, bo dzisiaj one są nieograniczone. Przecież to jest nieprawda. Jest górna granica wprowadzona ustawą z 2015 roku. Okłamał pan Wysoką Izbę, mówiąc, że dopiero teraz wprowadzicie przepis, który uniemożliwi Polakom utratę domów na rzecz firm pożyczkowych. Nieprawda. Ten przepis obowiązuje od 2 lat, ale nie dzięki wam. Nad projektem będzie pracować teraz Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Lato z Radiem Festiwal 2019 zawitało do Pucka. To drugi przystanek największego wydarzenia muzycznego organizowanego przez Polskie Radio. Wydarzenia festiwalowe zorganizowano na Miejskim Rynku Zielonej Plaży przy Molo oraz na stadionie, gdzie zlokalizowana jest scena muzyczna. Paweł Pawlica. Na Stadionie Miejskim swój koncert zakończyła już kapela ze wsi Warszawa, a przed kapelą przedwojenne szlagiery zagrało warszawskie kombo taneczne. Jesteśmy, że tak powiem, fanami tej muzyki. Bardzo mi się podobają. Tak. Jest to coś nowego, oryginalnego i wartego posłuchania, zobaczymy. Bardzo fajne, to jest bardzo przyjemne, naprawdę. Warto przyjść tu zobaczyć. Tłumy przyciągnęły audycje prowadzone na żywo. Między innymi lista przebojów programu trzeciego, którą w specjalnej strefie muzycznej przy Zielonej Plaży prowadził Piotr Baron. Zapytam tak jak mój kumpel Piotrek Selmach. Czy jest jeszcze energia? Puck, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziś dla publiczności z kolei zagrają m.in. Daria Zawiałow i Sławek Uniatowski. Wstęp wolny, dodajmy jeszcze, że z Pucka będzie też transmitowana na naszej antenie lista osobista. Na koniec wspomnienie historycznego wydarzenia, przy którym świat wstrzymał oddech. Prezydent Donald Trump uczcił przypadającą dziś 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. Amerykański prezydent przyjął w Białym Domu astronautów Apollo 11, którzy brali udział w tej historycznej misji, a na miejscu był nasz korespondent Marek Wałkuski.

wysiłek bije się sam siebie w twarz. O lepsze ja każdego dnia nie ma przebacz, gdy celem drogi jest perfekcja. W rozpędzonym świecie wciskam pauzę, staję z boku i znikam. Uwierz, to nie obojętność, ale spokój. Szukam odpowiedzi, progres dyktuje warunki. Wiem, że znajdę tu sposób na każdy problem, na każde skutki. Patrzę sobie, że to tylko kiepski dzień. Muszę z pewnym dystansem tę planszę przejść. To trudny czas, teraz nie mogę się poddać. Patrzę sobie, że to tylko kiepski dzień. Muszę z pewnym dystansem tę planszę przejść. To trudny czas, teraz nie mogę się poddać. W audycji Polski Beat witają Państwa niezwykle serdecznie. Chirek Wrona. I Marta Malinowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, rozpocząłem takim refleksyjnym utworem dzisiaj, bo to mój wybór, nie ukrywam, żeby mieć dystans do tego, co się za chwilę wydarzy w tej audycji. A co się wydarzy? O, będzie dużo różnych rzeczy, będą goście fajni. No i widzę, Marta, że przyniosłaś dzisiaj takie płyty, że wszystko jest możliwe. Wiesz, przerywają mi słuchawki, nie wiem czy... Nie, ty tego nie słyszysz, dobrze. To są moje słuchawki. To chyba niedobrze, bo przed następnym utworem myślę, że warto by było, żebyś sobie poprawił brzmienie twoich słuchawek, bo to będzie po prostu wielka strata, jeśli go nie usłyszysz w całości. Chociaż będzie on dosyć repetytywnym nagraniem, ale jest to o tyle ciekawe zestawienie, że Mikołaj Hertel to jest kompozytor polski z wieloletnim doświadczeniem, który odpowiada za takie brzmienia momentami kosmiczne i wychodzące poza tę sferę jak najbardziej ludzką, ale Jaromir Kamiński, który w tym momencie prowadzi wytwórnię Polena Recordings, postanowił nadać mu reggaetonowe brzmienie. A ja wiem, że ty bardzo lubisz reggaetony, więc co ty na to? Słuchaj, no ja oczywiście bardzo chętnie. No dobrze, to posłuchajmy sobie, a później to jeszcze skomentuję, bo mam tutaj taką jedną uwagę. Marta, czy my się stajemy audycją chilloutową powoli? Absolutnie nie. Myślę, że u nas jest tak duży rozstrzał też muzyczny i zestawienia pochodzące z zupełnie różnych obszarów, także jesteśmy bezpieczni. Do chilloutu jest nam daleko, ale mimo wszystko uważam, że mało jest w Polsce dobrego reggaetonu i naprawdę raczej niszowi artyści po niego sięgają ze smakiem. Być może dzięki temu jeszcze, chociaż nie chciałabym też jakichś zbyt dalekich wysnuwać teorii, więc stąd też Jaromir Kamiński, a właściwie Mikołaj Hertel z tym remiksem utworu Ezoterika. No dobrze, to kto? To Mikołaj czy Jaromir? Remiks Jaromira. Dobrze, jak będzie. To ja teraz Państwa zapraszam na podwórko w Krakowie, gdzie na instrumentach, które są typowe dla kapeli krakowskiej, łoją punk rocka. Chociaż teksty pisane kilkadziesiąt lat temu to cały czas dają wiele do myślenia. Polak Zbrojny, zespół Hańba i album Będą Bić, wydany w 2017 roku. U nas nie będą bić, ale będą przesłuchiwać. Dobry wieczór panom. Maciek i Paweł Kasperczykowie, tak. Maciek i Paweł Kasperczykowie, jeszcze raz powtórzę, żeby było wyraźnie słychać. I panowie zajmują się muzyką. Marta? Ja się nie zajmuję muzyką. Jak to nie? Chociaż, nie wiem, może bym miała szansę, wyjechać długo się zajmuje się o twoich setach muzyką. DJ-skich krążą Dobra, nie legendy. Nie o mnie, Hirku. To pytanie do was, jak długo wy się zajmujecie muzyką. Nie to, że chciałabym się zorientować, ile potrzebuje czasu, żeby Całe mieć... życie chyba się zajmuje muzyką. A to całe życie to jest ile? To znaczy ja na początku zacząłem, jeżeli chodzi o nasze rodzinne tam... Znaczy u nas w rodzinie w ogóle nikt się nie zajmował muzyką. Tata nam puszczał bardzo dużo muzyki. Ja tą muzyką się bardzo, że tak powiem, podjarałem i zacząłem... No bardzo chciałem mieć swój zespół i zacząłem sam tworzyć. Zacząłem grać na gitarze. Potem wciągnąłem w to swojego młodszego brata Pawła. Maciek wystukiwał mi rytmy na głowie nawet. Tak, i Paweł teraz jest niesamowitym perkusistą i gramy na wszystkim, na czym się da. A więc no to jest sposób, żeby nauczyć się grać na perkusji, żeby tutaj od ośrodka, od głowy, tak? Stukać i uczyć się tego rytmu. Tak wyszło u nas, no tak Paweł się nauczył grać na perkusji. Ale James Brown kiedyś powiedział, że trzeba mieć po prostu w głowie groove, a resztę to trzeba wyćwiczyć. Tak jest, prawda. I zmuszał swoich ludzi do tytanicznej wręcz pracy. Nie dość tego, że kazał im się fajnie ubierać, przestrzegał za bardzo wypastowanych butów i tak dalej, to cały czas o tym groove'ie mówił, że to trzeba po prostu mieć w głowie i trzeba ćwiczyć. I te jego koncerty były po prostu absolutnie magiczne. To prawda. A jak to jest u was? No u nas, my tak naprawdę, no wcześniej wiadomo, że graliśmy dużo koncertów z innymi projektami. Z tym projektem zaczęliśmy w tym roku, zagraliśmy pierwszy koncert na Openerze. Mhm. I też oczywiście... Chyba dobry debiut, co? No, było naprawdę bardzo przyjemnie i też wracając do tego, że tworzymy muzykę na komputerze jednak, czyli to jest układanie tych wszystkich kafelków w programach i tak dalej, to przekładamy to wszystko na koncertach na żywe instrumenty. I mamy właśnie żywą gitarę basową, gitarę elektryczną, perkusję. Także staramy się właśnie nie zamykać i jakby troszeczkę przekładać te elektroniczne brzmienia na żywe instrumenty. Niedawno rozmawiałem Łukaszem Pawlikiem, czyli synem Włodka, naszego legendarnego pianisty, który też jest wyśmienitym muzykiem. I rozmawialiśmy właśnie o takim momencie, kiedy młody człowiek przekracza pewną granicę, za którą rozumie, że już powinien zostać twórcą. Mhm. On tę muzykę miał w domu troszkę inaczej podaną, bo mama jest muzykiem, tata muzykiem, chodził do szkół muzycznych, skończył jedno konserwatorium w Niemczech, drugie w Stanach Zjednoczonych. Po prostu to wykształcenie odebrał bardzo bogate. Jak to jest u was? Bo mówicie, że tylko tata puszczał wam muzykę, mhm. a później sami zaczęliście ją robić. Gdzie się uczyliście tej muzyki? Na początku uczyliśmy się chyba sami w domu, oglądając na YouTubie na przykład różnych wykonawców, a później ja poszedłem do szkoły muzycznej. Mhm. Co prawda jej nie skończyłem, ale trochę teorii muzyki się nauczyłem, która jest trochę potrzebna. Było zbyt restrykcyjnie w szkole muzycznej dla ciebie? Trochę za dużo jest informacji, które nie są potrzebne do tworzenia muzyki współczesnej na przykład, tylko do klasycznej. Mhm. Znaczy mi się wydaje też, nie wiem, być może wiele osób się ze mną nie zgodzi, ja nie skończyłem żadnej szkoły muzycznej, więc może dlatego, znaczy chodziłem na lekcje gitary przez tam 3 lata, więc może nie powinienem się wypowiadać w ten sposób, ale wydaje mi się, że szkoła muzyczna troszeczkę ogranicza, jeżeli chodzi o tworzenie. Bardziej uczy właśnie, wykształca muzyków, którzy są w stanie wszystko zagrać z nut i być może są najlepszymi muzykami sesyjnymi na przykład, ale jeżeli chodzi o taką kreatywność, to ta szkoła muzyczna bardzo ją zabija. Przynajmniej tak jest, no, jeżeli chodzi o tych ludzi, których znam, to bardzo ciężko się z nimi w ogóle porozumieć w ogóle i coś stworzyć. A mnie się wydaje, że idealna sytuacja byłaby taka, kiedy twórca mógłby sobie wybrać moment, kiedy chce zacząć się kształcić bardziej klasycznie i zacząć się kształcić w szkole muzycznej, bo wydaje mi się, że wy jako młodzi ludzie macie po prostu w sobie ogromną potrzebę kreowania właśnie i tego ściągania jakby z najbliższego otoczenia. Ja poszedłem w liceum do szkoły muzycznej, więc no z tą świadomością, że można inaczej też, że nie jest tak, że jak ci wszyscy nauczyciele tam mówią, że tak wygląda muzyka, tylko po tym, jak wczoraj się za ciebie wypowiadam, a to może ty możesz powiedzieć. Znaczy po tym, jak jakby Paweł sam poznał muzykę i zaczął już komponować, poszedł do szkoły muzycznej po to, żeby jakby no, nauczyć się grać właśnie na tym instrumencie. Żeby trochę uporządkować sobie pewnie też te informacje. To Łukasz akurat powiedział mi jeszcze coś innego, mianowicie dlatego nie poszedł do szkoły muzycznej w Polsce, bo wybierał sobie studia, które mogą go czegoś nauczyć, wybierał sobie nauczycieli, między innymi uczył się u jednego z najlepszych wiolonczelistów na świecie, który go jednak wyrzucił z tych lekcji w dniu, w którym dowiedział się, że on chce grać również jazz, oprócz tego, że w orkiestrze poważnej, bo Łukasz gra w orkiestrze filharmoników z Düsseldorfu, ale jednocześnie ma swoje projekty jazzowe, czyli jest w dwóch światach muzycznych. I tenże nauczyciel go wyrzucił właśnie z lekcji, tak to było. Albo klasyka, albo jazz. Mhm. Wydaje mi się, że czasy takich ortodoksyjnych podziałów mamy zdecydowanie za sobą. Mhm. Muzyka jest jedna. I ci, którzy to zrozumieją, to potrafią stworzyć fajne rzeczy. Ale rozgadaliśmy się, zatem posłuchajmy waszego pierwszego nagrania Iggy. że tyle zdobyć zdoła. Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity skąpa. A ty jesteś skąpa, jak libele, w których chciałem być. A ty jesteś skąpa, jak libele, które chciałem. Chcę sceny, podziemie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zmywasz wiadomości, wiem. Jak deszcz, teraz kiedyś nisko znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Światło nade mną już nigdy nie zgaśnie. Będzie świecić już zawsze. Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Światło nade mną już nigdy nie zgaśnie. Będzie świecić już zawsze. A wy będziecie patrzeć na mnie. Jak ci powiedzieć, że od roku słucham tylko siebie? O inspirację nie zapytasz mnie. Zapętlam relacje na Instagramie, bo niczego nie jestem pewien. Chcę scen, podziemie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zlewasz wiadomości, wiem. Jak deszcz, teraz kiedyś nisko znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Chcę scen, podziemie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zlewasz wiadomości, wiem. Jak deszcz, teraz kiedyś nisko znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Dwa słowa o tym utworze? No jest to utwór, który... co możesz powiedzieć o tym utworze? Bardzo dobre pytanie dostaliśmy teraz. Jakby chcemy tutaj... Iggy Pop, to tak, są jakby, to musiałbym od razu zacząć od czegoś wcześniej, co się działo. Bardzo tak, proszę, mamy czas. Ludzie mówią, że ludzie spoza branży rapowej... wcześniej w ogóle graliśmy w zespole Sumo, który zajmował się taką... znaczy graliśmy taką muzykę bardziej indie, elektro. I nagle zaczęliśmy tworzyć taką muzykę, która... no podpisaliśmy się z wytwórnią rapową, SBM Label, i ludzie jakby myślą, czy ludzie z tego świata bardziej alternatywnego myślą, że jesteśmy raperami. Nagle się staliśmy raperami z dnia na dzień. Jakby w tej piosence troszeczkę pokazujemy, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, i chcemy właśnie tego Iggy Popa postawić na jakimś piedestale, a nie ten cały... Nie chcemy też rzucać na ten cały new schoolowy świat w rapie, aczkolwiek nie chcemy też się z nim aż tak bardzo utożsamiać, i to, że jesteśmy w tej wytwórni i bardzo... i słuchamy też dużo różnej muzyki, kolegujemy się z tymi wszystkimi raperami, chcemy pokazać, że jednak naszym prawdziwym mentorem jest właśnie Iggy Pop, który być może gdyby żył teraz i był... być może byłby raperem na przykład i byłby... Ale on żyje cały czas. Grał teraz i zaczynał teraz, przepraszam za przyjeżdżanie. Bardzo głupie przyjeżdżanie, naprawdę, było bardzo smutno. Ale sens jest zrozumiały. Tak, sens jest zrozumiały. Natomiast tutaj właściwie dla Paweł powinien być bardziej inspiracją, ponieważ on jak był młody, grał na perkusji. Grał na perkusji w takim zespole The Iguanas, ale to straszne było, powiem wam, ja kupiłem sobie za ciężkie pieniądze tę płytę w takiej nadziei, że zobaczę Jamesa Osterberga w zupełnie innym wymiarze. Rzeczywiście zobaczyłem w takim wymiarze, którego nie chciałem zobaczyć. No, tam w ogóle ani jeden utwór się nie nadaje do zagrania w radiu. Ale mam tę płytę ze względów sentymentalnych. Jest młodziutki James, który wygląda jak Moc. Dopiero później zmienił swój imię tak za 4 lata. Ale wie, bo co chodzi z tym Iggy Popem i jakby sens rozumiemy. Fajnie, że sięgacie po klasyków. Mhm. Rozumiem, że tata gdzieś was tam to podrzucał, no, takie płyty. To pewnie tak. Znaczy, to jest tak, to jest muzyka, na której się wychowaliśmy jak najbardziej. Mhm. Ale tutaj też jest dużo wątków w twojej opowieści, Maciek, które myślę, że warto rozwinąć, bo z tego, co rozumiem, to najpierw był kontrakt z SB Mafią, a później powstał kawałek. Nie, właśnie, znaczy inaczej. Kontrakt z SB Mafią był później, ale jakby ten plan pójścia w tą stronę rapową był wcześniej. Jakby ta piosenka powstała na początku i chcieliśmy od razu pokazać dlaczego i też chcieliśmy się od razu też jakoś usprawiedliwić właśnie tym tekstem. Ale pamiętajcie o tym, że jak robicie sztukę, to nigdy nie usprawiedliwiajcie się. Możecie wytłumaczyć, możecie opowiedzieć o niej, natomiast musicie być pewni tego, co robicie. Jak będziecie pewni, to ten przekaz będzie wiarygodny. To taka to prawda, tak. rada wujka Hirka. Oczywiście. Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy pewni też z drugiej strony, no, to, że podpisaliśmy się z SB z SBM i jakby robimy to, co robimy, to znaczy, że też jesteśmy jakieś pewni chyba tego, co robimy, że się nie boimy w ogóle jakby funkcjonować w tym świecie. A jak to się stało, że się przecięliście w ogóle? To była taka sytuacja. Nasz menadżer z Sumo, Bartek Czarkowski, bardzo serdecznie pozdrawiamy, który teraz pracuje, jest dyrektorem Nuance Radio, pokazał naszą płytę Jankowi Rapowanie, który przekazał po prostu do labelu dalej muzykę naszą i no i bardzo się spodobało Solarowi, czyli dyrektorowi tej wytwórni, już od razu tak naprawdę byliśmy podpisani, można to powiedzieć. To musiało mu się naprawdę bardzo, bardzo spodobać, bo ja pamiętam nasze spotkanie właśnie z Jankiem i Nocnym tutaj sprzed paru miesięcy i wtedy pojawiła się ta informacja, że SB Mafia w ogóle postanowiła trochę rozszerzyć swoje działanie i otworzyć się właśnie bardziej na brzmienia, które nie są stricte brzmieniami hip-hopowymi, to więc prawda. Możemy tak podejrzewać, że to dzięki wam jakby w ogóle ta gałąź zaczęła kwitnąć. To właśnie wydaje mi się, że tak. Nie dostaliśmy takiej informacji od Solara, ale chyba właśnie... Znaczy my na pewno jesteśmy pierwszym takim zespołem, który jakby no jest trochę pozarapowy. Jak się czujecie w tej ekipie? Czujemy się super. Szczególnie, że mieliśmy propozycje od wielu różnych wytwórni, dużych, mniejszych, które no już prawie się tak naprawdę z nim podpisywaliśmy, ale te warunki, które oni nam dawali, były po prostu beznadziejne. A SBM no dało nam tak naprawdę... No, to czujemy się tam jak w domu. No. Jest to jakaś taka nasza rodzina, druga. Ale też, to już tak out of record, rozmawiałem niedawno z waszymi bossami w zupełnie innej sprawie i czuję się taki pęd do wiedzy, do rozszerzania horyzontów muzycznych. Są bardzo otwarci na różnego rodzaju działalność, a jednocześnie jakby cały czas uczą się tego show biznesu i tego, w jaki sposób należy dbać o własne sprawy, żeby nie tracić pieniędzy, ale też nie być po prostu takim pazernym. To jest ciekawe bardzo zjawisko i to jest bardzo długa rozmowa. Być może spotkamy się tutaj z nimi i na antenie porozmawiamy, bo to taki trochę nowy model biznesu, który zaczął funkcjonować w naszym kraju. Czyli według mnie właśnie to podejście powoduje, że SB Mafia jest najlepszym niezależnym labelem w Polsce w tym momencie. To prawda. I tego chyba jednym też z większych w ogóle, jeżeli chodzi o zasięgi internetowe. No, ale to jest pewnie właśnie jakby wypadkowe tej ich pracy i pomysłów, które gdzieś tam się kształtowały i dochodziły do siebie przez ostatnie lata, bo ile muzycznie jako słuchacz mamy prawo oczywiście mieć różny stosunek do różnych twórców, oczywiście, którzy są związani z SB Mafią, tak, o tyle... Tak, my tak samo zresztą. No jakby myślę, że to jest kwestia, co do której możemy mówić sobie o niej otwarcie i nie musimy jak jakaś sekta iść w ciemno, że wszystko, co wychodzi z SB Mafii, to jest po prostu dla nas jakieś objawienie muzyczne. Ale samo podejście i też wizerunkowe kwestie, które właśnie bardzo wyraźnie pokazują tę otwartość, to jest coś, co moim zdaniem dzisiaj jest no, największą wartością w kontekście rynku muzycznego i polskiej branży, która ciągle jeszcze potrzebuje wielu pomyłek, żeby się nauczyć czegoś nowego. To prawda i trzeba wspierać tych, którzy byli pionierami na tym rynku niezależnym, tych, którzy kontynuowali to. Nie wiem, do pionierów należy SP Rekord, Sławka Pieszczaka, czy później You Know Me, Grocha, i w Asfalt Tytusa. To są takie wytwórnie, które trzeba koniecznie wspierać właśnie po to, żeby ta polska kultura kwitła i żeby się rozwijała, bo te ci giganci fonograficzni po prostu nie zawsze dają radę. Mają zresztą swoje priorytety. Ale zagadaliśmy się, zatem Janek Rapowanie, Nie wyjadę. Oni wychodzą, żeby zabrać cię do ciepłych krajów, tu ciągle pada deszcz. Gdy zdejmujesz okulary, obraz blaknie, wracasz do mnie. Tak bardzo chcesz, żebym zabrał cię na drugą stronę, gdzie kolory wypuklają przestrzeń. U mnie na słuchawkach zapętlony nikt. Nie zabierzesz mnie, mi dobrze tu jest. Noc zamieniam w dzień, uciekniesz jak cień. Wrócisz jak deszcz, wrócisz jak deszcz. Nie zabierzesz mnie. Nie zabierzesz mnie, mi dobrze tu jest. Noc zamieniam w dzień, uciekniesz jak cień. Wrócisz jak deszcz, wrócisz jak deszcz. Nie zabierzesz mnie. Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd, dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc dole metro, centrum i morze i piaszczystą plażę, wyłączyć telefon i być w trybie ciągłe ZW, będąc jednocześnie cały czas u siebie i w kolku mnie to, że wciąż szukam i nie wiem, kim jestem, kto jest ze mną, którędy iść i czy ty mnie w ogóle słuchasz. Powiedz coś do mnie, wracajmy już do nas, odkryliśmy wszystko, nie chcę podróżować, chcę stałego lądu, chcę twierdzy i schronu, chwyć mnie za rękę, wracajmy do domu. Nie zabierzesz mnie, mi dobrze tu jest, noc zamieniam w dzień. Uciekniesz jak cień, wrócisz jak deszcz, wrócisz jak deszcz. I zabierzesz mnie. I zabierzesz mnie, mi dobrze tu jest. Noc zamieniam w dzień. Uciekniesz jak cień, wrócisz jak deszcz, wrócisz jak deszcz. I zabierzesz mnie. Proszę bardzo, Paweł, skomentuj to nagranie. No jest to utwór, który... Nie wiem, co oni powiedzieli. Nagrałem do niego po prostu... Stworzyłem beat. Maciek dograł wokal. Później zaprosiliśmy Janka i powstał utwór Nie wyjady. Czyli tak naprawdę na początku tego przewodu pokarmowego tej piosenki byłeś ty. Ja byłem, tak. No właśnie. A tak siedzisz sobie spokojnie, nic się nie odzywasz i tak sobie myślę, czy wszystkie dowcipy, które krążą o perkusistach, że z nimi tylko o blacha można porozmawiać, są prawdziwe. No chyba tak. A jest też ten artysta blacha przecież, to tak, może tak. O nim porozmawiać. No, o nim nie rozmawiają. Nie, dobra, to by było pewnie zbyt trudne. Janek Rapowanie przewinął się trochę już w naszej rozmowie wcześniej, ale widzę, że ta wasza współpraca muzyczna jest naprawdę ścisła. Można tak powiedzieć. Znaczy tak, no zaczęło się od tego, że Janek zaprosił mnie na swoją płytę. No i później próbowaliśmy stworzyć numer, który na początku miał być w ogóle na płycie Flirtini, ale podjęliśmy decyzję, że wydajemy ten numer u nas. No i tak wyszedł ten numer. No z Jarkiem pewnie jeszcze będziemy dużo rzeczy robić, a może i nie, zobaczymy. Ale dobrze się dogadujemy. A jak... Tak, dużo. Tak, proszę bardzo. Te dwa. Aha, jeszcze jedna rzecz. Klip właściwie do tego tak. utworu, bo wydaje mi się, że warto o nim trochę opowiedzieć, bo to jest naprawdę super wideo, super obrazek, taki komiks z polskiego osiedla. Trochę tak. Autorem klipu jest Jakub Blank. Tworzył też pierwszy klip do Igiego. No i tak, nie wiem, co mogę powiedzieć, bo to jest wizja Kuby, która nam się bardzo spodobała, ale chodziło o to tak jak najbardziej, że po prostu UFO nas zabiera po prostu z tego świata, mimo tego, że piosenka jest o tym, że nie chcemy stąd wyjeżdżać, że dobrze czujemy się w tym syfie, w tym deszczu, który cały czas pada, i jest taka presja od całego świata, żeby jednak gdzieś wyjechać do ciepłych krajów. My chcemy tu zostać, dobrze się tu czujemy. No i tu UFO właśnie nas zabiera z tego. Mimo tego, że na klipie jest słoneczko, mhm. jest pięknie, to tak naprawdę chodziło o to, że nie byliśmy tam szczęśliwi na tym klipie, jak to zresztą widać, zero uśmiechu. To co, zostaliście w końcu gwiazdami gdzieś tam w cyberprzestrzeni? No właśnie, powoli tam się coś tam zaczyna dziać. To, że chcecie tutaj zostać słyszalne, jest też przez to, że śpiewasz po polsku, bo tak, właściwie tak. przy tego typu brzmieniu pewnie pojawiają się takie rozterki, czy wybrać angielski jako ten język świata i myśleć od razu o karierze międzynarodowej, czy jednak zostać przy swoim? No wydaje mi się, że z polską muzyką na razie jest jeszcze taki problem, że ciężko jest jednak zrobić tą popularność. Nie z muzyką rozrywkową. Nie, tak, no, jazzową, no, bardziej może metalową, jakoś łatwiej chyba niż samą taką. Nie zgodzę się z wami. Jest zapotrzebowanie na dobre polskie piosenki. Ładne, melodyjne, które nie są depresyjne, nie opowiadają o tym, jak bardzo jesteśmy skrzywdzonym przez cały świat narodem oraz o tym, że nie musimy cierpieć jeszcze od chwili, kiedy jeszcze się nawet nie przebudzimy. O. Mhm. Czyli budzimy się, już cierpimy, później jeszcze nie wstaniemy, już cierpimy, jemy śniadanie, cierpimy i tak dalej. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment, mianowicie kiedy byłem DJ-em reprezentacji Polski w piłce nożnej, przesłuchałem około 7000 polskich piosenek, żeby wybrać takie utwory, które będzie można śpiewać na stadionie. Mhm. Znalazłem tam chyba 8 piosenek. 8 na 7000. No to które były optymistyczne, które opowiadały jakąś fajną historię, które miały fajny refren, który można zaśpiewać wszyscy razem. Słuchajcie, róbcie takie piosenki. No, ale właśnie to jest też taki problem, że po prostu wydaje mi się, że Polacy są tacy właśnie depresyjni niestety. Ja widzę to po sobie. Kompletnie jest mi, nawet jeżeli ta piosenka jest rzeczywiście bardziej wesoła melodycznie, no to ciężko jest napisać tekst właśnie taki. Wydaje mi się, że polski język jest też trudny, ale słyszałem ostatnio na przykład informację taką, że jest zapotrzebowanie na polskie piosenki po polsku w ogóle. Oczywiście, że tak. Mówię, jestem DJ-em użytkowym, gram na imprezach i po prostu cały czas ludzie przychodzą i mówią, pan puści coś po polsku. Tak, to też słyszałem, że rzeczywiście... Fab-pop chyba nawet przyjął polskich artystów. Trupa, tak. Tak, że tylko że oni po angielsku śpiewają akurat. Ale to jeszcze, małymi krokami wszystko. Dobrze, to znowu sobie pogadaliśmy, słuchajcie, to z tej audycji to się trochę taki podcast fajny robi. Zatem posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z Jankiem Rapowaniem. Cyk. Raz. Śmiało jestem tylko na scenie i alko. Nie wiem, czy jak mnie poznajesz, później myślisz, że było warto? O? A jeśli tak, to czemu? Bo coś wnoszę sobą, czy bo mam znanych kolegów? Nie mów nawet, nie chcę wiedzieć tego dzisiaj. W sumie mam to w dupie, darzę cię obojętnością. I tak, ta płyta powstaje za długo, ja się zmieniam szybko. Listopad rok mija i mi trochę przykro. Się miało posypać, jak zachciałaś wyjść stąd. A suma summarum, to mi w ruch wszystko wyszło. Pykło, a w ruch, a dla ciebie jestem tym za szybką. Mogę naprawdę sporo, ale dziś to jedyna potrzeba to spokój, sen. Choć połóż się gdzieś tutaj, spokój się. Przytul po cichu, daj wsłuchać się w oddech. Dziękuję, że jesteś, znajduję się w tobie. Jedyna potrzeba to spokój i sen. Jedyne problemy to światło i dźwięk. Tylko szum drzew, tylko twój wdzięk uspokoją mnie. Jedyna potrzeba to spokój i sen. Choć połóż się gdzieś tutaj z boku i nie dotykaj mnie. Mogę patrzeć już w oczy tobie i sobie. Jedyna potrzeba to spokój i sen. Ciebie w tym tekście jest kilka, znajdź swoje. Razem trzy osobno, dzielę świat na dwoje. Na tobie się skupiam, jestem blisko ludzi. Lecz lubię być w bańce, na przykład jak tu dziś. Dużo więcej słucham niż mówię, bo o sobie wiem już dość dużo. Jak pytasz co robię w tym klubie, musiałem się schować przed burzą. Nie chcę mi się z tobą gadać jakoś, a jesteś taka ładna. Nie wierzę, ale ci to mówię na głos. Życie nie Instagram. Ty znów będziesz czekać jak wrócę. Bez ciebie nie zasnę i się trochę smucę. Co jak nam siebie odbiorą? Chyba tylko z tobą jestem sobą. Jest chwila do rana, deszcz spada, Warszawa. Wracamy na wolę, dziś znów proszę pana. Jedyna potrzeba to spokój i sen. Jedyne problemy to światło i dźwięk. Tylko szum drzew, tylko twój wdzięk uspokoją mnie. Jedyna potrzeba to spokój i sen. Choć połóż się gdzieś tutaj z boku i nie dotykaj mnie. Mogę patrzeć już w oczy tobie i sobie. Jedyna potrzeba to spokój i sen. Tylko szum drzew, tylko twój wdzięk uspokoją mnie. Mogę patrzeć już w oczy sobie i tobie. Dobrze, bracia Kasperczykowie są dzisiaj, Maciek i Paweł, naszymi gośćmi w audycji Polski Beat. Fajnie nam się rozmawia z Maćkiem, Paweł sobie siedzi, przysłuchuje się. Nie, bo Paweł wyjdzie z poczuciem, że nie spełni jakoś swojej roli. Myślę, że każdy w miarę swoich możliwości. Ale ja go chcę tak, tak zmobilizować do tego. Oj, Hryk, ty masz metody takiego srogiego nauczyciela, co kijem i marchewką metodę. To nie, tam tak nie działa już na nasze pokolenie. Ale poczekaj, coś znajdę w torbie. Paweł, jak ci dam coś takiego, to będziesz więcej mówił? Nie. No bardzo ładnie wygląda, ale bardzo ładnie nie sądzę, żeby mi pomogło. No dobrze, to wow. masz napis. A wy słuchacze się domyślajcie, się co to jest. Nie będę zabierał. To bardzo ładnie wygląda i Paweł ma po tym więcej mówić. Bez alkoholu od razu mówię. Wy jesteście z Lublina? Tak, tak. Jesteśmy z Lublina, mieszkamy w Warszawie teraz. Okej, okay. A jak w Lublinie życie muzyczne się toczy? Jak się teraz toczy? Wydaje mi się, że zawsze Lublin był chyba z tyłu troszeczkę, a teraz jest bardzo dużo zdolnych ludzi. Bardzo dużo zdolnych ludzi, ale to są ludzie, którzy wyjeżdżają i jednak w Warszawie chyba zaczynają rzeczywiście robić jakieś rzeczy. No nie wiem, przykładowo nawet Krzysztof Zalewski jest z Lublina. Z Kubas. No tak. No za moich czasów, to nie było tak dawno temu, bo nie jestem od was dużo starsza, to w Lublinie scena dancehallowo-regowa bardzo dobrze sobie radziła. Tak, z Juniorem Stresem tak, i jego jeszcze rodziną na czele. LSM Sound System. Tak, oczywiście. LSM Sound System, dokładnie. I to było takie brzmienie chyba wtedy, które wtedy z Lublinem najbardziej się kojarzyło. Tak się zastanawiam, co teraz w Lublinie jest ciekawego, bo na pewno ta mała odległość od Warszawy powoduje też, że dużo muzyki, która tutaj w Warszawie jest robiona i jakby to środowisko warszawskie jakoś tam na Lublin działa i ci ludzie tam grają i jakoś ta scena sobie radzi. Tak, to znaczy właśnie teraz ciężko nam jest w ogóle wymienić kogokolwiek, bo rzeczywiście jest dużo zdolnych ludzi, naszych kolegów, z którymi możemy się spotkać i coś potworzyć, ale tak naprawdę no, jakoś to nie za bardzo gdzieś tam wychodzi wyżej. Nie wiem, Paweł, możesz kogoś wymienić na przykład? Ja znam same niszowe zespoły lubelskie, więc... A jakiś, który lubicie bardzo na przykład? My chętnie sprawdzimy. Ja bardzo lubię na przykład zespół, którego tak naprawdę już nie ma chyba w ogóle. To jest zespół naszego kolegi z zespołu Sumo, który nazywa się Flemings. Mhm. Też pozdrawiamy bardzo, ja bardzo lubię tą muzykę, ale już też chyba nie grają. No wiadomo, że Borys też robił dużo rzeczy. Borys, czyli członek zespołu Sumo właśnie. Tylko, że on teraz mieszka w Krakowie, także też już nie jest tak naprawdę lubelskim. Znaczy lubelskim artystą może jest, ale już nie tworzy w Lublinie. No i tam on miał zespół Stonka Tank, Floson. Słuchaj, ale Baim się ma cały czas dobrze. No Baim tak. Znaczy Baim właśnie chyba nie, bo Baim już chyba nie ma, teraz Beata chyba. Nie, cały czas jest tak? Baim. Teraz nie jest Beata i Baim. Tak się tak nazywa. A to nie jest tak, że już tylko Beata jest teraz? Nie. Słuchajcie, Baim jest cały czas. Baim jest nieśmiertelny. No Budka Suflera też już zakończyła niestety swoją działalność. A tam wracają chyba. Od 20 tak. lat. Reaktywowali się. Jest jeszcze taki raper bardzo niszowy, którego bardzo lubię i należy on do moich ulubionych w ogóle polskich raperów. Właśnie jest z Lublina, HZOP. I to jest w ogóle człowiek, o którym niewiele osób wie. Wydaje swoje płyty w wytwórni u Ryśka Pei. Natomiast jest takim typowym, klasycznym ulicznikiem, oldschoolowym, gdzieś zatrzymał się w brzmieniu na przełomie lat 80. i 90., ale jest tak urokliwy i tak dobre teksty pisze, że jest no, dla mnie bardzo fajny raper. Znaczy wracając jeszcze do tych raperów, to jest jeszcze jedna bardzo ważna osoba z Lublina, którą chcemy wymienić, to jest Gorilla, który też będzie gościem na naszej płycie. I tylko, że on też już jakby mieszka w Warszawie i ma jakieś tam sukcesy, także jest lubelskim artystą, ale też nie tworzy. Też lubię grać jego utwory. Tak. Okej, to już wiemy, że na waszej debiutanckiej płycie będzie on, będzie Janek Rapowanie. I jacyś... będzie jeszcze Ralf Kamiński. I jeszcze? I tyle na razie. I tyle. Tak jest plan. Zobaczymy, może jeszcze coś dojdzie. Dobrze, Marta wam może skity nagrać. Nie słuchajcie Hirka. Ja mam dzisiaj jakiś dobry dzień. Dobrze, to jeszcze tylko trzeba ustalić dwie rzeczy, mianowicie kiedy będzie płyta? Płyta albo koniec roku, albo początek. Okay. Ale jak już tutaj ustaliliśmy, chyba lepiej początek. Dobrze, i druga rzecz to, czy jak będzie płyta, to będą koncerty? Tak, koncerty będą już nawet przed płycą. Zaczynamy na jesień już chyba w Gdańsku, mamy zabukowany pierwszy koncert, ale to informacje wszystkie oczywiście na naszych portalach społecznościowych. Mhm. Także traska będzie na pewno. Czyli tam te Instagramy i tak dalej, tak, to tak. Wszystko, tak. Marta, my też na Instagramie jesteśmy. Tak, tak, właśnie, to dodajmy, że my mamy taki raczkujący profil od 2 dni dosłownie, ale prężnie nad nim pracujemy. Myślę, że będzie nam przebywać tam. Wiecie, że dowiedziałem się od Marty, że moja żona ma profil na Instagramie? Słuchajcie, to po prostu jakaś w ogóle siwy dym. Śledzi Polski Beat. Tak. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Maciek i Paweł Kasperczykowie dzisiaj byli naszymi gośćmi. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze jeden utwór, który wyprodukowaliście. Ten typ mes, nie bujaj się na krześle. Kiedyś pomyślałeś kiedyś, co mówiono ci, mówiono o sobie. Unikał tego, co złe, bo popadniesz, cokolwiek to znaczy w niebyt. Od tamtej pory zerem krak. Od tamtej pory wiary we mnie brak. Cały od tej czas. Chwili, gry zamieszkałem sam, od tej chwili sam wytyczam se szlak. Od tego czasu kochałem mocno najdłużej płyty, to moje płyty. Moja luba nie zazdrosna. Te samplery, o te zeszyty. Mama mówiła, uważaj na siebie. Dopiero to kumam, w innych branżach ludzi się po czaszkach nie jebie, zwłaszcza gdy drzewie. Kariera robił to 100 razy gorszy niż ja. Czyje pani Grety mi podniesie rękę z narzędziem, po co, bo forsy im było brak. Nie, moja ciocia lat 9-3 aka ujęła to tak. Tam cię zawsze będzie nienawidził, ale ja mogę ręczyć za to, że on wszystkich będzie nienawidził. On będzie nienawidził nie Hama, bo może Hama będzie szanował, ja nie wiem, bo ja tego nie znam, bo ja Hamką nie jestem. Jestem 200% lojalny. Moje ucho nie wypał, nie strzeliło pomiędzy inteligencją a byciem fajnym. Zawsze być sobą miałem siłę. Wypierdalać, wypierdalać młodych świeckich heli. Tu słysz głos, fajna naklejka, fajna dziara. A z nad skarpety sterczy głos. Nieważne Warsaw, short czy sejm. Już daj spokój, z ręce z nagą pieczą wycina Hamów pień. Nie dokłada ich więcej. Ktoś podpadł mi, ktoś podpadł. Nie wiem jak radzić sobie z tym. Nie artykułuję krytyki środka. Za mną kręci się wspomnień młyn. Dziś fake prawilniaki na fejsie. Skąd masz wziąć odpowiednie podejście? Kiedy znasz rady młodzieńca? Mówię, teksty w stylu jak siedzieć na krześle. Biegaj co rano do szkół, biegaj co rano byś czuł, czuł. Odpowiedzialny za swój los, za swój ból, ból. Znienawidziłem te szkoły, jedyne czego byłem pewien. Życie trzeba tak urządzić, by nie wstawać przed ilebem. Co to za los? Smutę, że dostawałem rad za mało. A może wolałbym inny, o inne pojęcia dbałość. A może pamiętam głupie, celnych nie pamiętam wielu. Poniszczą słyszę nawet jak siadam w fotelu. Nie bujaj się na krześle, nie bujaj się. Nie bujaj się na krześle, nie. Nie bujaj się na krześle, nie bujaj się. Nie bujaj się na krześle. Nie bujaj się na krześle, nie bujaj się. Nie bujaj się na krześle, nie. Nie bujaj się na krześle, nie. We'll be right back. To już prawie wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla was w audycji Polski Beat, którą przygotowali Grażyna Oczkowska, Hirek Wrona i Marta Malinowska. Przepraszam, taką kolejność tak mi się jakoś tam poukładało. Marta. Nie obrażam się. Dobrze, na koniec twój ulubiony producent z Białegostoku. W twoich Hirek, ty strasznie dużo kłamiesz w tej audycji. Ja muszę później pisać na naszym nowym Instagramie weryfikację tych treści, które się pojawiają, bo za dużo pomówień. Dziękujemy oczywiście chłopakom za to, że nas odwiedzili i zachęcamy jeszcze raz do tego, żebyście śledzili ich media i sprawdzali, co u nich się dzieje, a przede wszystkim, żebyście pilnowali tego terminu, kiedy ukaże się płyta. Clarks to jest Hirka, takie odkrycie muzyczne, klubowe. Także Hirka szukajcie na festiwalu Sunrise w najbliższym czasie i słyszymy się za tydzień. We'll be right back.